राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज द्वारा 6 मार्च 1995 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम संयोग में योग की दृष्टि कैसे हो? संयोग वियोग देखा वियोग हो जाएगा, जहाँ संयोग में वियोग देखा कि योग हो जाएगा, नित्य योग प्राप्ति हो जाएगी। नहीं अरूढ़ तो हो जाएगा, उस परिणाम में संयोग में वियोग देखने योग अरूढ़ हो जाएगा। योग अरूढ़ होने के उपाय है, साधन है। देखो योग में संयोग में वियोग का अनुभव करने का मतलब क्या है कि जीने में मृत्यु का अनुभव करना। अभी जो अपने बहन भाई हम जी रहे हैं वे बात में जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। ये संयोग में वियोग का अनुभव को सीखण नहीं, एक सीख ली बात जी से मर रहे हैं, ये सीख ली, सीखना नहीं देखना। संयोग में वियोग को देखना, अभी जीने में मरने को देखना, तो देखना क्या जो यथार्थ चीज है उसको सीखना तो होता है और देखना उसका अनुभव करना और होता है। वास्तव में ये प्रत्येक क्षण अनुभव को होना चाहिए कि जीवन जा रहा, मर रहे हैं, अभी मर रहे हैं, प्रत्यक्ष बात है। इसमें कोई संदेह हो तो पूछो। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में अभाव न होता हो, इस शरीर का इस जीवन का अभाव न होता, ऐसा कोई क्षण है क्या? कोई क्षण भी नहीं है। तो इस दृष्टि ने मेरी बात करने सीख लिया, सीखने थोड़ा सा ठीक बनता है, पर सीखना नहीं है, हरदम ये बात हो जाए तो कैसे अनुभव हो। जैसे आपने एक टैक्सी की, तो टैक्सी की उस टैक्सी में घड़ी लगी रहती है, तो घड़ी का विचार होता है, एक तो मील से पैसा देते हैं, एक पैसे समय से पैसा देते हैं, मतलब इतना मील चलने से इतने पैसे होते हैं, एक ये बात होती है। एक ऐसा होता है कि इतने समय से इतने पैसे होंगे, ज्यादा समय रहे हो चलो तो आप मर्जी, चलो तो आपकी मर्जी, तेज चलो तो आपकी मर्जी, धीमे चलो तो आपकी मर्जी, इतने समय में इतना लगेगा, घंटा में इतने पैसा लगेगा आपको। ऐसे आपने टैक्सी खरीदी, अब टैक्सी खरीद सामने एक आदमी आ गए, आपके मिलने वाले मोटर में आ गए, टैक्सी में आ गए, उनसे मिलना जरूरी था, बात करना आवश्यक था, तो आपकी टैक्सी खड़ी कर देते, चलो बात कर देने, तो उनसे बात करने में इतनी सावधानी रहती है कि अधिक समय न लग जाए, जो पैसा लग रहा है अगर तो थोड़े समय में बात करो, कुछ अच्छा कर ठीक है, हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो, तो वो तो पैसा लगेगा ही चाहिए, पैसा तो आया हुआ लगेगा, ऐसी उम्र लग रही है, जीने में मौत आ रही है, जिसको कोई नहीं चाहता है वो मौत आ रही है। अगर ये ख्याल हो तो आदमी निरर्थक समय बर्बाद करे, बर्बाद नहीं करे तो उसने जीने में मृत्यु को देखा, संयोग वियोग को देखा, देखा कर सीखा है। शास्त्र के पंडित होते हैं, सीख कर पंडित बनते हैं, सीख कर पंडित ही होती है, वो अभिमान पैदा करती है, दूसरों को तिरस्कार करती है, अपमान करती है, अपना मान समझाते हैं, अपने में बड़े का अनुभव होता है। पैसा का संग्रह कोरा करे और भोगे नहीं ना दान करे, दान भोग नाश, दो जाके नहीं घटी तृतीय ताश, तीन बात होते, दान भोग नाश, या दान भी नहीं करे भोग लेगा नाश हो तो नाश हो गई, तो नाश के लिए है कि धन्यवाद पास नाश हो जाए, पर ना तो भोगता है ना देता है। इसलिए से आपके पास उम्र है, ये उम्र का तो दूसरों का हित करो अथवा अपना कल्याण करो, अरे भोगन थोड़ी लगाना है, भोगना नष्ट होती चीज, दान में बढ़ती वृद्धि होती है तो फिर अभाव हो जाएगा। तो अभाव की तो उम्र जा रही है, तो इस उम्र जाते हुए वो हम ख्याल नहीं करते हैं, नहीं तो मर रहे हैं ना। जैसे मौत से दुख होता है ऐसे समय बर्बाद में से दुख होना चाहिए, क्यों मौत ही है और क्या, आप बताओ क्या, और थोड़ा विचार करो और क्या है। तो आप कहते संयोग में वियोग का अनुभव करना, तो जीने में मौत का अनुभव करना हुआ। शरीर का जो संयोग है हमारे साथ उसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, तो वियोग का अनुभव करते सावधानी आ जाएगी आपके। उसमें जो संग्रह कर रहे हो, चाहे विद्या का संग्रह करो, चाहे धन का संग्रह करो, चाहे मान बधाई का संग्रह करो, अथवा भोग करो, आवेश में पड़े रहो, भोग भोगो सुख भोगो, तो भोग में जो आदमी बेहोश होता है, बेहोश होने से भोग भोगता है, होश भोग नहीं सकता भोग, क्यों भोग में बर्बाद होती है इंद्रियां, अंतःकरण, स्वभाव, सबका नाश होता है, उम्र का नाश होता है, तो अपना स्वयं नाश क्यों करेगा, समझेगा वो, ये समझे से नाश करता है। इस वास्ते अपना समय है वो भगवान ने लगाना है, वो तो भगवान के भजन में ना समय जाता है, वो निरुत्त जाता है, वो असह्य होना चाहिए। पर अपने जो शरीर मिला है स्वतंत्रता में भी है, वो मिली हुई है अपनी थोड़ी है, शरीर अपना है क्या, जीना अपना है क्या, अपने हाथ में है, अपने हाथ में तो मरेगा क्यों, मरेगा आदमी, अगर अपनी स्वतंत्रता हो तो कोई मरना चाहता है क्या, फिर मरता क्यों है, क्यों मरता है, श्वास नहीं आया, अरे क्यों मर गया तू, क्यों श्वास नहीं आया, श्वास क्यों नहीं आया, हाथ में नहीं है श्वास, आपकी स्वतंत्रता है क्या, इसमें मिली हुई वस्तु में स्वतंत्रता नहीं होती, मिली हुई का वियोग होगा, मिली है संयोग वियोग अंता, संयोग जिसमें वियोग ही उस अंतर वियोग ही है उसका, क्यों पहले वियोग पीछे वियोग बीच में संयोग, संयोग कारण वियोग, ये तो बात बताई है ना, वियोग तो निरंतर है, वियोग संयोग निरंतर, संयोग वियोग निरंतर है, ऐसा वियोग है, संयोग तो नित्य नहीं है, परमात्मा का हमारा नित्य योग है और संसार का संयोग वियोग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग समझे, तो संयोग वियोग का योग होगा, योग होगा तो योगारूढ़ हो जाएगा, प्रेम कीमती है सदा, मुक्त होने से तो बंधन छूटता है, मुक्त होने से तो बंधन छूटता है, और प्रेम होने से प्रेम की वृद्धि होती है, वृद्धि संसार की आसक्ति से तो बंधन होता है, संसार से आशीष हटा तो मुक्त होता है, और परमात्मा में प्रेम हो जाता है, वो प्रेम और भक्ति होती है। निष्काम भी प्रेम, प्रेम देखो कामना और प्रेम एक ही चीज है, जड़ में कड़ी जो कामना होगी फिर प्रेम हो गया, फिर तो भाई आकर्षण का नाम ही है, प्रेम नाम है आकर्षण का, जो नाशवान में आकर्षण वास होती है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये अरे वो परमात्मा पर खिंचा हो जाएगा, प्रेम होता है, अरे अपने स्वरूप से ज्ञान होता है, अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वतंत्र होना ये ज्ञान, और परमात्मा का आश्रय ये प्रेम, और संसार के आश्रय काम, मैं अगर अपनी कोई भी इच्छा न रुकूं तो भगवान से स्वतः भी प्रेम हो जाएगा। हाँ प्रेम हो जाएगा, उसमें फर्क ये है कि ज्ञान का आपके महत्व दिया और ज्ञान में आप अपने महत्व मानते हो तो प्रेम नहीं होगा, कामना के त्याग में आप अभिमान करते हो, मैं त्यागी हूँ, वैराग्यवान हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, तो प्रेम नहीं होगा, त्याग करना ये ठीक नहीं है, दुखदायी चीज त्याग किया, त्याग का अभिमान किस बात का, मैं ये योगदान कर सकता हूँ, मैं टट्टी फ्री आया हूँ साहब, पेशाब कर लिया है, मैं कितना काम किया। अरे आप मिट लिया, मलिंदा मिटी है, बढ़िया क्या काम होगा, बढ़िया क्या किया, मेला मिटा है, अपनी निरूप हुई है, स्वस्थता हुई है, शुद्धि आई है, ऐसे त्याग का अभिमान होता है, रुचियों का त्याग कर दिया हमने, मान बढ़ाई का त्याग कर दिया हमने, भोगों का त्याग कर दिया हम, बड़े उनसे ऐसा तो हमने पेशाब कर दिया, बड़े त्यागी है हमने, चट्टी छिड़ी बड़े त्यागी है हमें। त्याग तो ममता की वस्तु का होता है, अब चट्टी होती है अहमता का त्याग, ऊंचा त्याग है ये, पैसा में तो ममता होती है और मलमूत्र में क्या होता है, आपको तोला एक मन 30 शेर हुए, चट्टी पेशाब जाकर हुए एक मन 29.5 शेर हुए, तो आधा शेर मैं का त्याग हुआ है, तो ममता के त्याग से ऊंचा दर्जा है त्याग का। तो इन दोनों में से प्रथम किसको पकड़े है? दोनों में से प्रथम किसको पकड़े हैं, पहले भगवान से प्रेम का प्रयास करें या निष्काम होने का करें? हमने भगवान प्रेम कर करो, बड़ी अच्छी प्रेम है, निष्काम भी हो जाएगा, तो फिर हम निष्काम स्वतः हो जाएंगे बिल्कुल। अरे 5 रुपया मिलता है, 50 रुपया मिले तो 5 रुपये त्यागे क्यों, 50 रुपया अभी छूट जाएगा, संसार का भोग कामना है ये बहुमूल्य चीज है, तो भगवान का प्रेम होना बहुत ऊंची चीज है। भोगों में लिप्त होते हुए भगवान से प्रेम होना संभव है? हमने प्रार्थना करो प्रेम करो हो जाएगा, चिल्लाओ उसकी शक्ति से हो जाएगा, आप से नहीं होगा, आपकी शक्ति से नहीं होगा, उसको पुकारो, माँ को पुकारने से माँ गोदी दे देती है, पुकारने हमको पुकारने से थोड़ी हो गए, पर पुकार से माँ की गोदी मिलती है, तो हमारे उनसे उठना पड़ता ही नहीं। क्या शरीर और संसार को लेकर के तो संयोग भी हो गए, पर जैसा ये कहते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ, तो संयोग वियोग तो होगा नहीं महाराज? मैं नहीं हूँ तो ये वियोग, मैं नहीं हूँ वियोग हुआ, आप क्या पूछ रहे, पूरा समझा नहीं। ऐसा महाराज जी कि संयोग और वियोग, तो वियोग तो शरीर और संसार को लेकर के होगा, और मेरा प्रश्न है कि संयोग जो हो वो संयोग वियोग वाला न होकर के सीधी योग दृष्टि कैसे हो, ये योग ही है, जैसे वासुदेव सर्वमिति आप कहते हैं तो वो योग संयोग नहीं, संयोग का तो वियोग है, और योग है वो नित्य योग का अनुभव है, परमात्मा के साथ संबंध तो ममे वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना, तो परमात्मा के साथ वह इसका नित्य योग है, अब संयोग में आसक्ति होने से नित्य योग का अनुभव नहीं हो गया, परमात्मा से विमुख हो गए। ये तो बाधा है ना, ये तो बाधा है महाराज, ये तो बाधा है महाराज। हाँ बाधा है, बाधा शरीर को लेकर के है। हाँ तो ये बाधा मिट जाएगी, सही हो जाएगा काम, उसमें सही होने में भी केवल बाधा ही मानोगे तो आपको बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा और प्रेम नहीं होगा, मन यही डेरा लगा दोगे त्याग का, तो जन्म मन मिट करके आप शुद्ध हो जाओगे, तो ज्ञानी हो जाओगे, और परमात्मा कृष्ण मन इधर तो है संसार, इधर है परमात्मा, बीच में है जीवात्मा, ये इधर खिलता है तो जन्म तो मरता ही रहेगा, अंत नहीं आएगा, और इधर मैं जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा तो बोध हो जाएगा, और स्वतंत्र होकर परमात्मा भक्ति हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, ये संयोग अल्पयोग होगा और युद्ध का नित्य योग होगा। ये वासुदेव सर्वति फिर ज्ञान की बात है महाराज, बात भक्ति के प्रकरण में आई पर दोनों हो जाएगी, ज्ञान हो कर्म योग भक्ति उत्ती हो जाएगी, है भक्ति योग की बात, भक्ति योग की मुख्यता है इसमें, ये तीनों योगों को अलग अलग आप नहीं कर सकते, मान कर्म योग को बिल्कुल अलग कर दिया, ज्ञान योग अलग कर दिया, भक्ति योग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि जो संसार का त्याग है वो अपने स्वरूप में स्थिति है, अपने स्वरूप है परमात्मा में है, तो ये मिली हुई बात है, ये मानो अलग अलग नहीं है, साधन में मुख्यता होती है, किसी कर्मियों की मुख्यता, किसी ज्ञान योग की मुख्यता, किसी भक्तियों की मुख्यता, तो मुख्यता का मतलब गौणता से वे भी रह गए, भक्ति योग में ज्ञान योग भी सहायक है, कर्मयोग भी सहायक है, पर मुख्य भगवान भगवान पीछे लगे, इसमें सब आप साफ आ जाएंगे। बिना जाने आपके कर्म हो जाएगा, बिना जाने ज्ञान हो जाएगा। इस वजह से भक्ति के बेटा है ज्ञान वैराग, वैराग दूसरे संसार से हटना और ज्ञान स्वरूप में सिद्ध होना और भगवान लगना भक्ति, भक्ति के बेटा है दो, एक ज्ञान है एक वैराग है। भगवान मीठे लगे तो इससे तो मनुष्य मात्र मीठा लगे तभी तो भगवान से प्रेम होगा। भगवान मीठे लगे तो इसका आशय तो ये हुआ कि मनुष्य मात्र ही मीठा लगे तभी तो प्रेम होगा भगवान से। हम इधर भगवान से तो प्रेम करें और मनुष्य मात्र के साथ में द्वेष करें तो नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसी स्थिति चलती है, तो हमने ऐसी कमी है तो मनुष्य से मनुष्य मीठा तो भगवान लगे और सेवा संसार की हो, संसार से बैर नहीं, सेवा। सेवा का मतलब सदुपयोग, वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा। सेवा की जाए भगवान के उद्देश्य से, उद्देश्य प्रेम की प्राप्ति, सेवा संसार की। भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए सेवा की जाए, इसलिए सेवा की जाए, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। जैसे पत्नी होती है उसका पति के साथ खास संबंध है। सीता जी ने वो कौशल्या जी ने कहा और महाराज दशरथ जी ने यहाँ तक कहा कि ये रनक राज पुत्री रह जाए तो मेरा शरीर रह जाए, मैं समझू मेरे राम दादा का ही शरीर है ये, तो मेरा शरीर रह जाए। मंदिर में सीता नहीं रही, मुख्य संबंध पति के साथ है, पति के संबंध से ससुर के साथ है, सास के साथ है, धर्म के साथ है, देवर के साथ है, जेठ के साथ संत है, तो मुख्य तो पति का संबंध हुआ ना। इस वास्ते मुख्य संबंध हुआ भगवान का, और भगवान के ये है सब, इस वास्ते हमारा आदरणीय है, सेव्य है ये, इनकी सेवा करें भगवान राजी होंगे। किसी के बच्चे को आप पालन करोगे तो मां राजी होगी कि नहीं होगी? इस वास्ते संसार की तो करनी है सेवा, भगवान को मानना है अपना, संसार को अपना नहीं मानना है। ये एक मर्म, ऐसी एक मर्म की बात है। मर्म की बात उसको कहते हैं जो ख्याल में नहीं आता, ध्यान देने समझ में आती, वो मार्मिक भीतर गुप्त बात है। संसार की सेवा करने से संसार से संबंध विच्छेद होता है, दिखता है संयोग, संबंध दिखता है संबंध, सेवा से होता संबंध विच्छेद। सेवा देने की इच्छा है, सेवा लेते तो होता है बंधन, और सेवा देना नहीं, देने की इच्छा भी नहीं है और सेवा करोगे तो मुक्ति होगी। इसमें संकल्प बोलो सब एकदम ही, केवल उनको सुख पहुंचाने में हमारा मतलब है। इस बात मैं क्या करता हूँ, माँ से कह दूंगी माँ आपके पास गहना है, रुपया है, चाहे मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे आप रखो, मेरे से सेवा ले दो, सेवा मैं करूंगा, हमारे दूसरे भाई करे ना करे सेवा मैं करूंगा। ये सपूत का काम है, माँ का धन मिल जाए, गहना मिल जाए, ये कपूत का काम है। इसलिए संसार सबकी सेवा हमारे से हो जाए बस, और हमारे कोई मतलब नहीं है। प्याऊ पर बैठा आदमी जल पाने का काम है उसका, और मुसाफिर मुसाफिर संबंध जोड़ने का काम नहीं है। जल पी दो, साय में बैठो, कुछ खाने को बैठो, चाय पूजा पड़ा दाल खा दो, बैठो आराम करो, जाओ तो जाओ, अपना संबंध जो पाने का है उसे संबंध विच्छेद होता है। ऐसे माता पिता भाई स्त्री पुत्र की सेवा कर दो, वे स्वतंत्र है, इसकी रोटी भी नहीं बना दुखी मत हो। हम रोटी बना थोड़े जाए सेवा करने के लिए। एक विद्यार्थी था, उसकी बात मैंने सुनी है, अच्छा पढ़ करके अच्छा विद्वान बन गया, तो उसके संबंध आने लगे कि भाई ब्याह करो, तो मैं अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा, लोगों ने कहा धन देंगे तो देंगे, नहीं मैं तो नहीं लूंगा। फिर एक अंधी लड़की थी, उनसे गोत्र मिल गया, तो चीपनी को मिल गई, तो उसी समाज से कहा कि तू इससे बिताएगा, अरे मूर्ख कहेगा, अंधी लड़की क्या करेगा। तो उसने कहा मेरा संसार की सेवा करने का उद्देश्य है तो मेरे समझ से किसी एक प्राणी की सेवा हो जाए, हमें अपने सुख के लिए नहीं करना है। तो रोटी आप बनाता, भोजन आप करता, तथ्य भी वो ले जाता खुद और बड़े सुख से गया। तो संसार का संबंध तो सेवा के लिए ही होना चाहिए और कोई मतलब नहीं अपना। अपने समझ करते हैं भोग सुख के लिए, वो सुख ये दुख भोगना पड़ेगा ही, सुख अपनी अपनी मर्जी से भोगे, दुख परमात्मा की कृपा से मिलेगा। तेल में जितने आदमी पड़े हैं, काम की अपनी मर्जी से भोगते हैं बिना मर्जी के, सब लोग क्या भी है, सबके सब भोग भोगते हैं, सुख पाते अपनी मर्जी से, दुख पाते बिना मर्जी के, फल है उस भोग का, त्याग कर दुख होता ही नहीं। इस बार संसार में सुख रहने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। संसार की तो करे सेवा और भगवान का भजन है, दो बात खास मनुष्य बने की है, ये नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है। पशु कुत्ता क्या करे, कुत्ता तो अपना मतलब करता है, सेवा दे दो आप, नहीं कुत्ता सेवा करना थोड़ी है। इस बार से मनुष्यता सेवा करने के लिए है, तो भगवान की याद करे, दो काम खास है संसार के, तो सेवा और भगवान करते भजन, भगवान को मना अपना उसका चिंता। जब संसार सुख लेगा तो फंसेगा, अब सुख की आशा आशा रहेगी मिलेगा उसने, संसार से मिल गया क्या कुछ दिन मिल गया तो शांति जान चाहिए। जिन प्रति लाभ दो प्रति का ही पदार्थ मिले जो भूख बढ़ेगी, फायदा भी होगा नुकसान नुकसान होगा, पर नुकसान कोई फायदा मानते हैं मुझको समझाया जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बात से संयोग में वियोग का अनुभव करना, मानो तत्व का अनुभव करना, वास्तविकता का अनुभव करना है, वास्तविक अनुभव। क्या भगवान जो है ना झड़झड़ जो है मीठे कैसे लगे, प्यारे कैसे लगे? प्यार करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से ये प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, बने ये मांगने की चीज है कि हे नाथ आप मीठे लगो, हे नाथ आप प्यारे लगो, ऐसी कृपा नाथ आप प्यारे लगो, ये मांगने की चीज है। भक्ति नहीं देते ज्ञान देते, और भक्ति में कैसे भक्ति देते नहीं है, भक्ति मांगने की चीज, लेने की चीज है कि नाथ मेरे और कुछ नहीं चाहता, आप मीठे लगो। दीवा भूवा मास्तु भाषो नरके वा नरकांत का प्रकाम अवधि दो चरणों पे मरने भी चिंतया, मरण अवस्था में भी आपका चरण मीठा लगे, अब अवस्था में भी। महाराज जी गीता का श्लोक नेहा भी क्रम नाशो स्थिति प्रत्यवायो न विद्यते, तो इसका तात्पर्य केवल समता में ही घटता है क्या? समता में ही घटा दो भाई, समता में घटा लो कोई आदमी है, अथवा भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाए पूजा जप तप उन सब में घटता है कि नहीं घटता है? ये है वास्तव में निष्काम का प्रकरण, कर्मयोग का प्रकरण है, ये प्रकरण कर्मयोग का है। जो निष्काम भाव से कर्म किया जाए उसी आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता, कामना से नाश होता है। जिसमें जब करे भगवान कीर्तन करे, एक तो कर्म करे, एक भगवान की उपासना, वो कर्म नहीं है उपासना है, उपासना का संबंध नष्ट नहीं होता, कर्म का संबंध नष्ट हो जाता है। उपासना में संबंध चेतन के साथ है, कर्म का जड़ के साथ है, कर्म में तो निष्काम होने से त्याग होगा, और भगवान ने सकाम होने में भी मदद मिलेगी, भगवान प्रेम की।